picture in love. Picture in love. Picture in love. Picture in love. I'm tired of picturing love. Picture in love. Picture in love. Picture in love. I'm tired of picturing love. When I wear my hat, it's a man's world fantasy. I undress and seven steps like your camera's watching me. I suppose I'll strike a pose, but that's so predictable. I undress in seven steps because we can't stop. Picture in love, picture in love, picture in love. 'Cause I'm tired of picturing love. Picture in love, picture in love, picture in love. I'm tired of picturing love. In the screen I see a woman dancing to my expectations. Wszystkich budzikowych słuchaczy, którzy teraz właśnie słuchają nas w Toroncie, bo stamtąd oni właśnie. July Talk i remanent muzyczny za rok ubiegły z albumu Touch z 2016 roku. Nasza piosenka dnia. July Talk, kanadyjski zespół właśnie z Toronto. Ponownie nasza piosenka dnia po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki, a tymczasem na budziku 8 po czwartej. Czy warto był kochani wędrować daleko i długo, by wrócić z pustymi rękami i zasiąść nad strugą? Czy warto był, kochany, z tak cudną się pieścić muzyką, by wrócić tu, gdzie nie grają, gdzie cicho, tak cicho. A może nie warto, kochanie, daremnie tak dumać nad kartą i wiecznie powtarzam pytanie, czy warto, bo warto. Czy warto było, kochanie, z tak jasną zapłakać królewo, by wrócić w te kraje, gdzie nie ma jej pewno, na pewno. A może nie warto, kochanie, daremnie tak dumać nad kartą i wiecznie powtarzać pytanie, czy warto, bo warto. wiecznie powtarza pytanie, czy warto, bo warto. Warto, warto, a być może także i właśnie zza wielkiej wody ten pierwszy sygnał, no dajmy na to mailowy dziś napłynie. Przypomnijmy, budzik @polskieradio.pl, mailowo właśnie, 2 2 7 3 telefonicznie, no i jeszcze 71335 drogą SMS-ową. Kontakt z nami właśnie na trzy sposoby. A jak zwykle o tej porze mówimy znak sygnał, wywołując czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam twoim słowom. Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd, i ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Już błyskawiczne trzy szybkie dziś. Ach, im bliżej końca tygodnia, zdaje się, im bliżej piątku, jakoś tak podświadomie może, im bliżej weekendu, to te trzy szybkie naprawdę w błyskawicznym tempie. Na dzień dobry, dziś SMS-owo od jakiegoś czasu stara się złapać króliczka w trzech szybkich. Może dziś się uda, ale gonię, gonię, gonię. Pozdrawia pan Leszek z Kruszwicy, stały słuchacz. No i dziś się udało, brawo. Serdecznie gratulujemy, choć wiem, że

kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. No to tak spacerkiem powolutku, powolutku, niespiesznie rozpoczynamy przedostatni dzień marca. Przed nami czwartek, 89 dzień tego roku. Słońce obudzi się po godzinie 6. Tak, zbliżamy się do momentu, kiedy będzie słońce wschodziło jeszcze w trakcie budzika. No na razie na początku porannej audycji po godzinie 6. Słońce zajdzie po 19, to oznacza z porannych rachunków, że 3 dalej 12 godzin i 49 minut potrwa dziś dzień. Znowu ułamki wychodzą, ale tak koło 13 godzin już. No urosło, urosło. Imieniny Ameli, Anieli, Dobromira i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 30 marca przed nami, a na budziku 21 minut po godzinie 4. Daj. A teraz kiedy śpisz, 25 minut po godzinie 4. My przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1664 roku Jan Heweliusz, astronom, jako pierwszy Polak został przyjęty w poczet członków Royal Society w Londynie. W 1746 roku urodził się Francisco de Goya Lucientes, uważany za jednego z trzech obok El Greca i Velázqueza najwybitniejszych hiszpańskich malarzy. 160 lat temu urodziła się Gabriela Zapolska, aktorka, powieściopisarka, dramaturg. Przypomnijmy, jest autorką wielu powieści, m.in. Sezonowa miłość, także dramatów Moralność pani Dulskiej, Żabusia oraz Ich czworo. Zmarła w 1925 roku. W 1892 urodził się Stefan Banach, matematyk. Dziś 125. rocznica jego urodzin. Przypomnijmy, zmarł w 1945. 115 lat temu zmarł Karol May, pisarz niemiecki, autor popularnych powieści dla młodzieży o tematyce indiańskiej. W 1943 roku zmarł Jan Bittner, pseudonim Rudy, harcmistrz, członek Szarych Szeregów, współorganizator akcji Małego Sabotażu organizacji Wawer. Przypomnijmy, że Rudy jest patronem wielu drużyn harcerskich. Jego imieniem nazwana została także ulica w Warszawie na Mokotowie. No i jeszcze jedna data. W 1943 roku także zmarł Maciej Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek, podharcmistrz, żołnierz Ruchu Oporu. Od 1942 roku dowódca plutonu Sąd i Południe należących do grup szturmowych. Podczas jednej z akcji Małego Sabotażu usunął niemiecką tablicę z pomnika Kopernika w Warszawie. To oczywiście tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii. Więcej z 30 marca, także ze świata muzyki, już za niecałą godzinę. Pan synoptyk w gotowości, za 3 minuty najświeższa prognoza na dziś. Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, a na tronie przysiadł chłop. Jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film. Naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Paradoksy bytu tu, wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin, poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. 4:30, pora na prognozę pogody. Przeważający obszar kraju w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Jedynie krańce zachodnie pozostaną w powietrzu polarnomorskim. Dziś na północnym wschodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. No i temperaturowa rozpiętość, tak jak wczoraj, od 6 stopni najniższa temperatura w dzień na Suwalszczyźnie, 11 w centralnej części kraju, a najcieplej dziś na Dolnym Śląsku do stopni plus 14. Właśnie idziemy przez ten nowy dzień i tak idziemy też dziś przez budzikowy alfabet. Prościusieńkie zadanie dla Państwa. Numer SMS 71335. Gdyby Państwo mieli pomysł, cóż łączy nagranie, którego słuchaliśmy przed chwilą, i drugie, trzecie, za chwilkę kolejne z rzędu. Trzy nagrania, które łączy. Jest jakiś łącznik, jest jakiś wspólnik i my szukamy w budzikowym alfabecie tegoż właśnie. Prościusieńkie zadanie. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe nadsyłamy pod 71335. No, ciekaw jestem, czy konkurencja panu Maćkowi z Warszawy, który to podpowiadał wczoraj, oj, podpowiadał fantastycznie i prawidłowo, także w budzikowym alfabecie. A zatem 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu. Życzę Państwu przyjemnego słuchania i oczywiście prawidłowych odpowiedzi. Beautiful boys, only go out with some pretty girls, that's not fair. Budzik. Dziękujemy pięknie. I my także pięknie dziękujemy. Ach, o sekundy dziś. Pan Maciek, to prawda, na pudle, rzecz jasna, mistrzu, ale na drugim miejscu. Pan Paweł z Łosic-Czyżby, chodziło dziś o bieganie. Pan Leszek z Kruszwicy, a może chodzi o happy. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. 12, a nie, ha, 13 razy. To od pana Maćka z Warszawy jako drugi. Dziś pani Beata, czyżby sponsorem dzisiejszego budzikowego alfabetu była literka H. Z Nowego Sącza na 8. Dziś pozdrawia pani Beata, która jest trzecia, a pan Rafał z Gorzupi. Dziś muzykę sponsoruje nam literka H. Pan Rafał, pozdrawiamy bardzo gorąco Gorzupia i województwo wielkopolskie. Pozdrawiamy Krotoszyn, okolice właśnie. Chyba po raz pierwszy z nami. Bardzo się cieszymy w budzikowym gronie. A tym pierwszym dziś, który rozstrzygnął, co to w budzikowej Łepetynie brzmiało w związku z alfabetem. Pan Leszek z Kruszwicy informuje, że co prawda po falstarcie, po happy, ale jednak szybciusieńko literka H. Pozdrawia pan Leszek. Brawo, brawo, brawo. No to pan Maciek będzie miał jutro twardy orzech do zgryzienia. Gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy brali udział w dzisiejszym alfabecie. No i tym samym zachęcamy niezmiennie pozostałych również wszystkich do tego, by jutro nasłuchiwać, cóż to tam w budzikowej Łepetynie się zrodziło. Też będzie okazja do tego, by się odkuć spokojnie, spokojnie. No i to nasza budzikowa rozgrzewka, jeśli chodzi o szare muzyczne komórki. Mam nadzieję, że w dalszej części również państwa poranna korespondencja z uśmiechem. Z uśmiechem. Oby tak też i było. 4:44 na budziku. Dosłownie za 3 minutki ich sygnały od państwa. Zagraniczne, ale wcześniej jeszcze krajowe. Sukienka lila niebieska. Na ślub sam raz, na ślub za 12:05, Smoli, Grosiak i Miłosz i jeszcze Alunia. Na dzień dobry, pan Robert informuje, że tak zazwyczaj sobie drwimy, że może po pierwszej nutce, tak jak w niektórych śpiewograch, ale pan Robert informuje, że pan Robert Janowski może czuć oddech na plecach. Redaktorek odpowie, jakie to H dziś robi za sponsora. H czy H? No właśnie, ostatnio także pan Wojtek w piątkowym poranku przynosił rozróżnienie. No teraz może już mniej odczuwalne i przez młodsze pokolenia zdaje się chyba już nieużywane, ale jednak starsi redaktorzy posługiwali się, jeśli chodziło o samo H, to było H, a jeśli chodziło o CH, to było jednak H. No a dziś w budzikowym alfabecie oczywiście chodziło o H. Hurt, Heavy Pills i Hej przed momentem, tak? W budzikowym alfabecie dziś na nowe pieniądze to byłoby na samocha. Sygnały między innymi od pani Wirginii, które to gorąco pozdrawiamy z psem. Nino już od świtu uśmiechnięci, pomału szykujemy się do porannego spaceru. Bardzo dobrze, piesek musi wyprowadzić panią na spacer. Pan Janusz po wyjeździe służbowym dochodzi do wniosku, że w domu najlepiej już nie. Pozdrawy z Ostrawy, a nareszcie z kraju, jak to tytułuje nasz słuchacz. Na dzień dobry, pan Paweł, o tym, że łóżko ciągnęło dziś jak magnes neodymowy, ale wstałem. Brawo. Zuch. Pan Paweł z trasy Warszawa-Nasielsk. Pani Sonia na granicy opolsko-dolnośląskiej dziewiąteczkę na plusie ma, ale pochmurno. Na dzień dobry, pani Alicja też jest z nami. Pan Zdzisław kłania się nisko z uszanowaniem, gdzie termometr za oknem wskazuje 45. To w Łodzi plus 7 i chmury zasłaniają księżyc, a za chwilę do pracy rowerkiem. Pani Beata jest z nami, nie ta z Albatrosa, również dziś zagląda do kalendarza świąt osobliwych, o tym jeszcze będziemy mówić. Pan Andrzej z sennego Krakowa informuje, że na polu 49 i poranny lekki wiaterek. No, a jeśli chodzi o rozgrzewkę, oczywiście zaraz do pracy rowerkiem, a po drodze po pączki. Karol, licealista, nasz wierny słuchacz, o tym, że trzeba osłodzić sobie życie przed wysiłkiem intelektualnym. Pozdrawiamy pana Karola. Tu także takie podpowiedzi, o, tak bym powiedział, jeśli chodzi o dzisiejszy osobliwy kalendarz. Też do tego wrócimy. 46 i ciemno u pana Tadeusza w Wałbrzuchu ze szklanką kakao dziś. Pani Agata z okolic Lublina też liczy w Fahrenheitach 46 i są, chmurki są. W Słupsku już w Celsjuszach pan Adam z małżonką o tym, że plus 4 i poranne tańce przy budzikowej muzyce. No za chwilkę będzie okazja tak, żeby kontynuacji tegoż właśnie. Pani Bożena jest z nami, pani Agata, pan Jarek o tym, że w Bydgoszczy bałwanek i nocna zmiana powoli dobiega końca. To pan Jarek z Solca Kujawskiego. Pan Piotr z Radomia o tym, że dziś nie z Warszawy, a w drodze do Tychów, za szybą też bałwanek powyżej, a jeśli chodzi o bieganie, to jutro. Ale zachęcam wszystkich do tego, by także dziś. To słowa pana Piotra, które to przekazuje także pan Piotr, zachęcając właśnie tym samym pozostałych, którym się może i niespecjalnie chcie. Sygnały zagraniczne to już za chwileczkę, już za momencik, a na budziku za 9 minut piąta. Ledwie chwila, ledwie dwie, już będzie piąteczka. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to. A ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, noc nie świt. Za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w tytoń. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. są drogi, blaski kurz i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe kładzie ciemność, idź w ten koń. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za sygnały, wszystkich rozsianych gdzieś po całym świecie, ale wiernie przy radioodbiorniku nasz budzikowy podróżnik, pan Stefan jest z nami, gorąco pozdrawia, bardzo dziękujemy. Dania też na słuchu, kłaniamy się nisko, za wielkiej wody także pani Ewa i pan Piotr, bardzo gorąco pozdrawiamy, życząc spokojnej nocy i dobrego później już czwartku. No i jeszcze pani Amanda z Harlow pod Londynem. Dzisiaj nawet 20 stopni zapowiadają brytyjscy synoptycy. I do tego słońce. W piątek 15, ale i tak ciepło i miło. U nas też właśnie idzie ku lepszemu, idzie ku wiośnie. Co prawda dziś jeszcze pochmurno i nie za zbytnio, ale jeśli chodzi o te zapowiedzi pana na końcówkę tygodnia i na weekend, no to dwójeczka z przodu. Prawie w całym kraju. Piątek, sobota, niedziela. A w poniedziałek? Piątek, sobota i niedziela. Nie boimy się politycznych rozsad. Ma koszmarne sny. Zalecamy dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech, wszystko to, co cieszy, czuję się nie w chłopie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy drzew. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy drzew zapierucha ducha. Weź głęboki wdech, wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy drzew. Drugi wdech. Jeśli chodzi o ciepłe pozdrowienia, oczywiście nie zapominamy o Abu Zabi, skąd koresponduje pani Marta. Z samego rana, takie tam, powiedziałbym, 24 stopnie. Christmas good.